Toparlanın, hazırlanın. Ve kızı bir ara diyor ki, anne ne bu kadar acele ediyorsun? Bir şey mi var? Biri mi gelecek, biri mi gidecek? Kimse gelmeyecek kızım. Ama biri gidecek. Kim gidecek? Gidecek kızım dedi, toparlanın. Ve bana temiz elbiselerimi hazırla. Yıkanmam için su hazırla. Gidecek dedi, gidecek var. Anne kim gidecek? Gidecek var yavrum. Ve artık Ümmü Gülsüm, anne yoksa, ne yoksa, yoksa evettir, ben gidiyorum. Resulullah'a gidiyorum. Evet, iman ettiğim büyük davanın mükafatını almaya gidiyorum. Evet, önce kalktı, kabri saadeti gitti, ziyaret etti. Herkes duymuştu bunu. Mescidin bir tarafını boşalttılar, erkekler dışarıya çıktı. Elinde akazası, bastonu, o nur kadın mescidi saadete girdi, iki rekat namaz kıldı. Resulullah'ın kabrine geldi. Ne söyledise, duymadım, duyurulmadı bana. Ama zannediyorum ruhlarınız duyuyordur. Eğer konsantranız varsa ne söylediğini anlarsınız Ümmü Fadıl'ın Resulullah'ın kabrine. Ve epey oturdu kabri saadetin başında. Oğluna Kusem dedi, beni kaldır. Vakit azaldı. Ve herkes diyordu, anne ne diyor? Anne, anne, anne. Ve anne eve geldi. Isıtılmış suyla oturdu, yıkandı. Kızına Ümmü Gülsüm, başımı yıka dedi. Yıkadı, abdestini aldı. Elbiselerini giydi, namaza durdu, evvabin namazı kıldı. Akşamla yatsı arasında 6 rekat, evvabin namazı kıldı ve elini kaldırdı. Allah'ım dedi, hazırım, alabilirsin. Ve kızı Ümmü Gülsüm, anne ne oluyor dedi. Allah'ım sen bunlara bakma, ben hazırım dedi, gelmeye hazırım. Ve secdeye kapandı, bir daha kalkmadı, ruhunu teslim etmişti. Evet, Ümmü Gülsüm ağlamaya başladı ve oğlu Kusem, Abdullah yetiştiler. Ne oldu? Anne gitti. Evet, bu büyük kadın ruhunu Rahman'a teslim etmiş ve ertesi gün Medine'de işler durmuştu. Hazreti Osman radıyallahu anh cenaze namazını kıldırmadan önce şöyle diyordu. Cemaat, işte dedi, Resulullah'ın son parçası. Resulullah'ın son parçası Ümmü Fadıl, o da gitti. Annemiz gitti. Ve herkes ağlıyordu. Ümmü Fadıl gitti. Evet, kabri Medine'de, cenneti bakidedir efendim. Cenab-ı Allah ziyaret etmenizi nasip etsin. Evet, anne gitti, o büyük kadın. Ateşten gömleğe girmeden önce, geceden sehere bak anneciğim, zakkumlar sürgünü sürmeden önce, seherden geceyi sil anneciğim. Gömlümde şebnemler buğulanmadan, dalımda meyveler ağulanmadan, ufukta haleler sancılanmadan, geceden mehtabı çal anneciğim. Bir devir yaşıyoruz zindan mı zindan, sema çökmekte gözyaşı ve kandan, kalbimizde umut ufalanmadan, geceden mehtabı tut anneciğim. Boşlukta zaman soluklanırken, taşlıkta gölgeler oyalanırken, ruhum hücre hücre yapılanırken, geceden secdeyi tut anneciğim. Artık unutamam güneşi ayı, seçmeye başladım akı karayı, izbe bir köşeye bırak dünyayı, avucuma yıldızı say anneciğim. Evet, Reşit Muhtar'dan dinliyoruz. Anneciğim ve bizden ayrılmayın efendim. Thank you. Ateşten gömleğe girmeden önce, geceden sehere bak anneciğim. Ateşten gömleğe girmeden önce, geceden sehere bak anneciğim. Süheden geneciğim, saklı sünce seden geceyi sil anneciğim. Sakunlar sürgünü sürme, seherden geceyi sil anneciğim. Sakunlar sürgünü sürmeden önce, seherden geceyi sil anneciğim. Anne, anne, anne. Şebnemler bulanmadan, dallarda meyveler avlanmadanlar bulanmadan, dallarda meyveler avlanmadan, ufukta haneler sancılanmadan, geceden mehtabı alan neçin? Ufukta haneler sancılan gibi, ufukta haneler sancılanmadan, geceden mehtabı alan neçin? Ufukta haneler sancılanmadan, geceden mehtabı alan neçin? Anne, anne, anne. Başladım akı karayı, artık unutamam güneşi ayı. Seçmeye başladım akı karayı. İzbe bir köşeye bırak dünyayı, avucuma yıldızlar say anneciğim. İzbe bir köşeye bırak dünyayı, avucuma yıldızlar say anneciğim. İzbe bir köşeye bırak dünyayı, avucuma yıldızlar say anneciğim. İzbe bir köşeye bırak dünyayı, avucuma yıldızlar say anneciğim.